شما روی هم میذارم، گذشته ها رو یادم میارم، کنار اون همه خاطراتی که از بعد زمانه دارم. فریب دروغای آدمای اینجا که ندارم خبر از فردا، رحم و وفایی به هم ندارم تا بوده این رسم دنیا. یه تو دنیا توی بازی زمان شدم تنها، رفتیم به تو دنیای بیوفا. آهای دنیا دنیا دنیا، دلم بیرونه یه دستای تو دنیا، توی بازی زمان شدم تنها، رفتیم به تو دنیا. آرزومه خوش به حالش، که با همه بدی خوب فالش، میدونم که یه روز غم میشینه تو اون نگاه بی خیالش. که میشه که زمین بسازه من برقصه، که از سکوت خدا بترسه، آتیش خنده رو شعله برکن که غم داره میزنه پرسه. توی تو دنیا توی بازی زمان شدم تنها، رفتیم به تو دنیای بیوفا. آهای دنیا دنیا دنیا، دلم بیرونه یه دستای تو دنیا، توی بازی زمان شدم تنها، رفتیم به تو دنیای بیوفا.